witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BD. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Gruzji nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych, zwołuje na jutro manifestację w stolicy. W Warszawie dziesiątki osób demonstrowały przed kancelarią premiera, żądały wstrzymania prac nad strategią migracyjną. Policjanci przypominają pieszym o odblaskach, zakładane zwłaszcza po zmroku zapewniają większe bezpieczeństwo. Gruzińscy wyborcy padli ofiarą rosyjskiej operacji specjalnej, mówi prozachodnia prezydent Gruzji po spotkaniu z liderami opozycji Salome Zurabiszwili. Na jutro zapowiada manifestację w centrum Tbilisi. Demonstracja ma się rozpocząć po południu polskiego czasu. Według oficjalnych wyników wybory parlamentarne w Gruzji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, która zdobyła ponad 54% głosów. Na proeuropejską opozycję głosowało 37,5% Gruzinów. Wybory w Gruzji nie były równe, stwierdzili eksperci wspólnej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i NATO. O sytuację w Gruzji był pytany szef polskiego MSZ. Wiele wskazuje na to, że wybory w tym kraju nie były w pełni demokratyczne, powiedział Radosław Sikorski. Oczekujemy relacji obserwatorów międzynarodowych, ale wydaje się, że wynik odbiega od exit poli i wydaje się, że wybory nie były w pełni demokratyczne. Pozwólmy międzynarodowym obserwatorom wypowiedzieć się, ale jestem bardzo tą sytuacją zaniepokojony, bo te wybory były być może kluczowym dniem wyboru co do orientacji Gruzji. Sytuacja w Gruzji po wyborach będzie jednym z tematów nieformalnego unijnego szczytu w Budapeszcie 8 listopada. Pod hasłem Prawo do azylu, prawem człowieka ulicami Warszawy przeszedł ponad 100-osobowy marsz, którego uczestnicy domagali się od rządu wstrzymania prac nad strategią migracyjną. Straszenie migracją wzmacnia reżim białoruski, przekonywali przed kancelarią premiera. To reakcja na niedawną zapowiedź Donalda Tuska o możliwości czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu. W manifestacji wzięła udział aktywistka Katarzyna Augustynek, znana jako Babcia Kasia. Przekonywała, że bez przepisów azylowych Polska straci kontrolę nad migrantami. Każdy człowiek, który znajduje się w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje większość uchodźców, ma prawo do wystąpienia, przekraczając granicę jakąkolwiek, wystąpienie o azyl. Złożyć papiery, gdyż na podstawie tych papierów można tych ludzi weryfikować. Natomiast jak ich wyrzucamy, robimy coś tak strasznego jak pushbacki, no to my nie panujemy nad tymi ludźmi, bo jednak nadal ciągle mimo wszystko przechodzą, bo są na to metody. Premier, zapowiadając zawieszenie prawa azylowego, wyjaśniał, że napływ migrantów jest elementem wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję i Białoruś przeciwko Polsce i Unii Europejskiej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zwróci się do prezydenta o nadanie orderu Orła Białego generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu. Szef PSL-u poinformował o tym podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa i bohaterów Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. Przypomniał, że generał był architektem zwycięstwa z bolszewikami i zawsze stał po stronie legalnych władz. Jutro, myślę, w naszym wspólnym imieniu, wystąpię do prezydenta Rzeczpospolitej, do prezydenta Andrzeja Dudy, o nadanie orderu Orła Białego dla generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Lider PSL-u zapowiedział też, że podejmie współpracę z IPN-em, której celem będzie odnalezienie szczątków generała Rozwadowskiego.

odbywał się festiwal showcase'owy Great September, na którym trójka była obecna. No i tak sobie założyliśmy, że postawimy na kogoś z artystów występujących wówczas właśnie na którejś ze scen w Łodzi wzdłuż ulicy Piotrkowskiej i wytypujemy tę osobę, tę artystkę, ten zespół, żeby zagrał, zagrała, zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i właśnie dziś jest ten dzień, kiedy ta artystka dla nas w trójce zagra. Jest to Ania Szlagowska, bardzo utalentowana, młoda debiutantka, która na swoim koncie miała zaledwie kilka singli 2 lata temu. Ja pamiętam ten pierwszy moment, kiedy zobaczyłam się z Anią Szlagowską, jeszcze wtedy w jednym z małych klubów warszawskich. Był to bardzo kameralny koncert, jeden z pierwszych Ani Szlagowskiej, który zagrała a cappella? Nie, z gitarą. Wtedy była tylko gitara. No i podeszłam do niej i się zapytałam, jakie ma plany. Ona powiedziała, no chcę już wydać album. No i minęły 2 lata, trzeba było poczekać, uzbroić się w cierpliwość, ale to czekanie jak najbardziej się opłaciło. Mamy piękny album, który sprawia, że możemy poczuć taką domową atmosferę. No i mam nadzieję, że ją poczujemy już za chwilę, no bo jest płyta, tak jak Gosia wspomniała, 16 października, pierwsza płyta, bo to jest tytuł, się ukazała, no i będziemy za chwilę mogli wysłuchać jej w całości. Wielkie brawa dla Ani Szlagowskiej. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest to, co nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, sklepy, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie moim internetem. Nie muszę sprawdzać niczego, przed tobą udowadniać. Nie, jaram się, że jesteś dobrym człowiekiem. Kupujesz mi maliny nawet w środku zimy. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest to sło. Nienawidzisz delfinów. To jest dobry moment, żeby powiedzieć wam, kto dzisiaj ze mną jest na scenie. Miłosz Oleniecki, instrumenty klawiszowe. Na basie Adam Świerczyński. Za perkusją AWGS. Jest jeszcze moja menedżerka Iza Ślosarczyk. Zamiast mnie. Dzięki. To było Oslo. I pomyślałam, no jest to początek koncertu, ale co będziemy się tu? Mam wspaniałego gościa, wspaniałego człowieka, którego bardzo cenię za to, jaki ma mózg do tekstów i za jego struny głosowe i za jego wrażliwość. Dawid Tyszkowski. Zapraszamy na scenę! Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Zagramy razem Mleko i Mood. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko i aż trochę czasu. Jestem dzisiaj w spa, namiot z kołdry mój dach, bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, ciebie też słuchać lubię. Mleko i mód. Mam wszystko, mleko i mód. W tamtym życiu byłam hipiską. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Od kiedy mieszkam tu, coraz słabszy mam wzrok, trudny od świateł sen, od iskier i spięć. Mrużę oczy, jak nie topisz do swej bazy. Autopilot, iPhone nie poznaje twarzy. Mleko i mód. Wszystko mleko i mód. W tamtym życiu byłam hipiską. Mleko i mód. Ej, mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Adam Świerczyński. Mleko i mód. Mam wszystko, mleko i mód. W tamtym byłam hipiską. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Mleko i mód. Dawid Tyszkowski! Dziękuję bardzo. Mleko i mód, nie miód. Miało być miód, ale słownik w telefonie zmienił mi na mód i stwierdziłam, och, znakomity pomysł. To nawet bardziej pasuje. Zagramy wam teraz, jednym słowem powiem, bo to jest ważne, utwór Timothée. Mianowicie miałam taki pomysł, że skoro na mojego wybranka już nic nie działa, to po prostu ostatnią deską ratunku będzie to, że ja po prostu powinnam wziąć ślub z kimś mega sławnym i zaprosić go na ten ślub i wtedy po prostu może w końcu dojdzie do niego, że Jezus, co ja robię? Więc pomyślałam, że kto taki sławny by zrobił wrażenie? No Timothée Chalamet, to jest przecież najpopularniejszy teraz aktor młodego pokolenia. No to jedziemy. Hey! nic tak nie męczy jak to, co miałam powiedzieć. Para na szybie, list palcem do ciebie. O, widzę taki obrazek. Spokojnie znajdzie się ktoś najlepiej. O, gdyby to był film o tej szalanej szalamo, bo mi się śni trzecią noc, że szalalala, sipon, sipon. A jak już będę tam stać, Timothy powie i ja powiem tak. Nie milki na tysiąc lat, tylko krzycz, że pobudź nasz. Nie poczekałeś, aż mój pociąg odjedzie. Nadal mnie gnębi to, co mi chciałeś powiedzieć. O, chyba nie chcę zrozumieć, że to potrzebny ktoś, ale nie ty. Najlepiej wimo te szalamę. Nawet dziś, bo mi się śni trzecią noc, że siala-la-la, sibon, sibon. A jak już będę tam stać, Timothy powie i ja powiem tak. Nie milknij na tysiąc lat, tylko krzycz, że pobudź nas. Chcę się poczuć lepiej dzięki temu, że będę ze sławnym człowiekiem. Chcę się poczuć lepiej dzięki temu, że będę ze sławnym człowiekiem. Dziękujemy. Zacznijmy sobie jeszcze raz. Tak się rozmarzyłam, jak na was patrzę, że zapomniałam zaśpiewać. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś w pokroju, kim bohaterów braci Grimm. Kiedyś obiektem drwin obcym pokazuję białe zęby. Bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drożdża, bo za dużo dobra. Zabić drożdża, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drożdża, bo za dużo dobra. Zabić drożdża, bo za ładnie śpiewa. I we w te stare niepokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton, rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drożdża, bo za dużo dobra, zabić drożdża, bo za ładnie śpiewa. Zabić drozda to utwór, do którego zainspirowała mnie moja babcia. Kupiła mi kiedyś tę książkę o właśnie takim samym tytule i tak przez 10 lat odkładałam. Myślałam, że nie, to jest przecież książka dla dzieci, co ja to będę czytać. W końcu to zrobiłam, w końcu przeczytałam i od razu napisałam tę piosenkę. Także dziękuję ci, babciu. I jako fun fact, jak wrócicie do domu, możecie wpisać w YouTube Zabić drozda i nagrałyśmy z moją babcią razem teledysk do tego utworu. Także... chodźcie tu, Zabić drozda. Są towarzystwa uśmiechniętych twarzy, nie wychodzą z roli, nie, nie wychodzą z frazy. Nieobecni duchem, zbyt obecni ciałem, gardą starym butem, siedzą fajnym ciuchem i słabym kawałem. Chcę wyjść stąd dziś, ty na mnie wpadniesz, gdy mi się śnisz, mnie lubisz bardziej. Polecam zadbać o higienę snu. Dużo miejsca, dużo godzin, mało słów, kilka snów. Możesz się położyć, ale bądź jak pusz. Witaminą D, gdy za oknami lód. Witaminą D, gdy za oknami mróz. Lubię w ludziach luz. Gdy wyjść tak dziś, ty na mnie wpadniesz. Gdy mi się śnisz, że lubisz bardziej. Chcę wyjść stąd dziś, ty na mnie wpadniesz. Gdy mi się śnisz, wyglądasz ładniej. Polecam cię nie znać. Oh, Powiem wam, że jest bardziej ciepło niż myślałam, ale fajnie, cieszę się, że jest ciepło. Lepiej ciepło niż zimno. Teraz utwór, o którym znowu chcę wam opowiedzieć jedno zdanie. Mianowicie ja od 13 roku życia jeżdżę na różne warsztaty muzyczne i szkolenia, i songwriting campy. No i zawsze jakiś tam na końcu jest koncert inaugurujący. Nie, czekajcie. No, koncert na koniec, tak? No i często wybierałam utwory The Dumplings, bo lubiłam. I teraz po tych 10 latach stworzyliśmy razem z Kubą Karasiem utwór, z czego się mega cieszę. A co jest wyjątkowe, to Kuba zaśpiewał w nim i przez półtorej roku go namawiałam. Mówię, Kuba, ten utwór to jest dialog, ja nie mogę go śpiewać sama, to nie ma sensu. I Kuba, nie, aż w końcu po półtorej roku powiedział, dobra, nagrywamy. Szkoda, ciche dni. Dzisiaj nie ma Kuby, jak coś. Wielkie brawa dla Kuby Karasia, pozdrawiamy cię! Czemu spojrzenia bez pokrycia? Czemu ciche dni? Czemu nie mam swojego życia? Czemu dajesz mi? Czemu spojrzenia bez pokrycia? Czemu zimno dziś? Czemu pomaga gruba skóra? Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz. Szkoda, że nie czujesz. Szkoda, że nie czujesz. Jakby głośniej w ciche dni. Czemu chyba mnie rozczarujesz? Czemu przykro mi? Czemu boję się zasnąć, by sen nie wyglądał jak ty? Zawsze wiem, czego chcę, lecz nie dziś. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz. Szkoda, że nie czujesz. Szkoda, że nie czujesz. Na wiosnę ciche dni. Pierwsza płyta, tak się właśnie zwie, debiutancki mój album, to jest Podróż PKP Intercity TLK z Gdyni Głównej do Warszawy Centralnej przez Oslo i Nowy Sącz. I to jest historia relacji najpierw przyjacielskiej, potem romantycznej, ale wiadomo, że to się nie może udać i się źle skończy. A o dziwo, skończyło się dobrze, bo każdy poszedł w swoją stronę i jest szczęśliwy ze szczęścia tej niegdyś bliskiej osoby osobno. Ale na razie jesteśmy na stacji, gdzie jest najgorzej. Jest mrok. Więc chwilę tutaj jeszcze pobędziemy. Nic. A rozumiałam wszystko. Było, minęło. Było, nie wyszło. Nie mogę czekać już. Tutaj stać, naiwnie tutaj stać. Widzę z daleka ja. Za nic mnie masz. Jak za nic mnie masz, jak za nic mnie masz. Krzyczy, puść, prosisz mnie o więcej. Pustkę w sobie mam. Myślałam, że jesteś. Napisałam do siebie list do młodszej mnie i podsumowanie to jest: przytulam siebie. Wy też możecie. Przytulam dziś młodszą. pozwalam, żeby przyjmowała stery w kłótniach z ludźmi, zamawianiu pizzy 4 zera. Nie pozwalam jej wyrywać brwi, gonić tych, którzy przed nosem zatrzaskują drzwi. Nie pozwalam czuć się odrzucona, jak na brzegu morza połamany drzewa kona. Nie pozwalam szeptać za plecami, skoro wiem za dobrze, że wszystkich rani. Siebie. Pierwszą płytę pisałam przez 5 lat, odkąd wyprowadziłam się z Nowego Sącza do Warszawy. I ta wyprowadzka dała mi też nową perspektywę na relacje z moimi bliskimi, z moimi rodzicami. Dopiero będąc tutaj, znalazłam słowa, żeby opisać naszą relację i to, jak się czułam jako dziecko. I nie potrafiłam tego nazwać. I następny numer WDŻ jest właśnie o tym. Tam po nocne zmiany, senny dzień. Grat liter ciężkich jak stal, tym gdy potrzebny tlen. Chowam po kątach cały strach, chcę pomóc, ale nie wiem jak. Pogoda koi blizny, u nas nie świeci nigdy. Chowam po kątach cały strach, chcę pomóc, ale nie wiem jak. Pogoda koi blizny, u nas nie świeci nigdy. Nie mów tak głośno. Głośno, to już nie rozmowa. powoli wyprowadzam się. Ostatnich razy rośnie stos. Gotowa od 10 lat, czekam na nowy rok. Chowam po kątach cały strach. Chcę pomóc, ale nie wiem jak. Pogoda koi blizny, u nas nie świeci nigdy. Wam po kątach cały strach. Chcę pomóc, ale nie wiem jak. Pogoda koi blizny, u nas nie świeci nigdy. Nie mów tak głośno, to już nie rozmowa. Nie mów tak głośno, nie ma cię w tych słowach. Nie mów tak głośno. Oleniecki, to z nim wyprodukowaliśmy Wódę Rzek. Okej, wychodzimy z mroku, kochani. Możecie teraz przygotować swoje bańki mydlone, ponieważ bąbelki przed nami. Ci, którzy nas słuchacie przez radioodbiorniki, wyobraźcie sobie teraz, że całe studio imienia Agnieszki Osieckiej jest w bańkach mydlanych. Od teraz. Czy macie bańki? O, macie, okej. Bąbelki. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Uspokaja mnie samotność, przytulanie drzew na wiosnę, dobre filmy. Nie te, o których myślisz. Relaksuję, gdy gotujesz, opowiadasz, jak się czujesz. Bajki w niedzielę, głucha cisza w kościele. lubię kiedy szum i lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię kiedy szum i lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię kiedy szum i lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię kiedy szum i lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Są bańki, uwierzcie. Strasznie głośno jest na świecie, coraz trudniej znaleźć próżnię. Miasto ryczy, przeprowadzam się do dziczy. Gdybym miała las za ścianą, pięknie śpiewałby co rano. Sposoby, pełna wanna ciepłej wody. Dodaję sól, dodaję bąbelki, leśne zapachy, sosnowe olejki, kilka świec, muzyczka w tle, dwie godziny nie mam, nie. Dodaję sól, dodaję bąbelki, kwiaty lotosu, deszczowe dźwięki, lampki, dwie kadzidło w tle, trzy godziny nie mam, nie. Lubię kiedy szum, nie lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię kiedy szum, nie lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję. Lubię kiedy szum, nie lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię kiedy szum, nie lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię kiedy szum, nie lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię kiedy szum, nie lubię kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Bąbelki! Proszę, chodźcie na koncerty moje już zawsze, okej? Okay? Jesteście super. I okazja do tego będzie już niedługo, ponieważ na wiosnę jedziemy w pierwszą trasę koncertową. Woo! Marzec, moi drodzy. Marzec, cztery miasta. I zapraszam na Instagrama Ania Szlagowska, ania.szlagowska i tam wszystko wam powiem. Wszystko. Jakie dokładnie daty, jakie miasta. Tam wszystko będzie wiadomo, więc zapraszam. Spokój w ciele. To jest teraz to, co wam zagramy. I mam nadzieję, że przyniesiemy ten spokój w wasze ciała. Hey! W sercu mam czerwiec, niedzielę. Abstynencję od ciebie, 320 dni ferie. Dziękuję za spokój w ciele. Dziękuję za spokój w ciele. Cieszę się, że jesteś tak szczęśliwy. Wszystko gra, kiedy jesteś nią. Jesteś nią. Cieszę się, że jesteś najszczęśliwszy. Wszystko gra razem z nią. Zapominam się ciągle, teraz jest dobrze. Zamiast więcej chcę mądrzej. Nie chcę być najlepsza, bo to skam. Czuję się bezpieczna, wszystko mam. Zostawiam wyścigi, wolę tkać. Dbam o spokój w ciele. Cieszę się, że jestem tak szczęśliwa. chciałam z wami spróbować jeszcze zaśpiewać. Czyli ja mówię serio cieszę się, a wy odpowiadacie spokój w ciele. Serio cieszę się. Ja też, bardzo. I ty musisz powiedzieć spokój w ciele. Spokój w ciele. To Ania Szlagowska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze cały czas trwa koncert. Natomiast my już antenowo powoli kończymy. Tak, oczywiście zachęcamy do tego, żeby zerkać na nasze media społecznościowe. Tam cały czas możemy oglądać Anię Szlagowską. Przypominam również o tym, że mamy kanał na YouTubie Trójka Polskie Radio. I tam również ten koncert jeszcze trwa. Ja jeszcze tylko dopowiem, że ten utwór, który przed momentem został zagrany koncertowo, jest w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów, więc zachęcamy do tego, żeby oddawać na niego głosy. A warto też przypomnieć osoby, które są odpowiedzialne za realizację tego koncertu. Zosia Sylwin, Mikołaj Wierusz, Jacek Gładkowski, a w składzie Ani Szlagowskiej byli... W składzie Ani Szlagowskiej to na perkusji, AWGS na klawiszach Miłosz Olniecki, Adam Świerszczyński na basie i gościnnie Dawid Tyszkowski w drugim utworze. A my to Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Nasze muzyczne źródełko? Wasze muzyczne korzenie. To radiowy konkurs dla dzieci i młodzieży, śpiewaków, instrumentalistów i zespołów rodzinnych wykonujących tradycyjną muzykę polskiej wsi. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia można nadsyłać do 3 listopada. Zapraszają Radiowe Centrum Kultury Ludowej i Polskie Radio Dzieciom. Szczegóły na stronie źródełko.polskieradio.pl. Konkurs realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedaż.